Posle nekoliko strašnih dana jutro si nastupilo iznenadno smirenje. Doktor je znao da je to smirenje prividno i privremeno i da se u organizmu bolesnika zbivaju neke i za nauku potpuno nepoznate promene, koje zavise toliko od Boga koliko i od komplikovanog mehanizma organa i psihe. Bolesnik je ležao na leđima, malko poduprt jastucima. Monitor je pokazivao pravilne otkuce srca. Telo mu je bilo vezano cevima za komplikovane instrumente, koji su s jedne strane pokazivali na ekranu rad organa, a s druge hranili ga veštački, podupirali iznemogle vene, creva, disajne organe. U miru svetle i bele sobe čulo se samo tiho zujanje mašine i kad-kad zveckanje proveta kada bi bolesnik pokrenuo tek malko svoje udove. Jedno je vreme gledao u bocu okačenu iznad glave, u bocu iz koje je kapala tekućina koja je preko providne cevi unosila u bolesnikov organizam živodajnu tečnost. Oči su mu bile širom otvorene, malko ugasle i razroke, kao kod ljudi koji su skinuli naočari koje stalno nose. Spolje je bilo tiho. Kapi u boci otkidale su se polako, pupile, zatim naglo kliznule u cev. I taman dok bi jedna klizala niz providnu cev ka njegovom organizmu, dotle bi već druga počela da pupi. Bolesnik je gledao u te kapi. One su mu služile kao neka brojanica koja je naglo sinula u njegovoj svesti, u delu njegove svesti, da mu je smrtni čas blizu. Za njim je stajao jedan život, ni bolji ni gori od ostalih. Voleo je, patio, putovao, pisao. Mnogi su mislili i pisali, pogotovo posle njegove 80-godišnjice, da je njegov život bio ispunjen radom i samoćom, a niko nije znao koliko ga je odricanja koštao taj rad, koliko je ta samoća bila, koliko prisilna, toliko i spasonosna. Sećao se kao kroz maglu, on tanas stilist ovu figuru sigurno ne bi upotrebio. Da je ovih dana imao strašne krize, da se borio svim silama protiv smrti, da joj se otimao, da je čupao cevi iz vena, da joj je pljuvao u lice, da je plakao, da je vodio borbu s tim fantomom smrti, nevidljivim, ali prisutnim. Stajala je čas kraj njegova kreveta, čas negde u njemu, u njegovim crevima, u njegovim plućima, u njegovom grozničavom mozgu. A evo jutros je, ne zna ni kada ni kako, došlo smirenje. Prihvatio je neprihvatljivo da je sve za njega završeno, da su mu dani, da su mu sati odbrojani. Pokušao je da napravi bilans svog življenja, da svoj život sagleda onako kako ga drugi vide i nasmeja se u sebi. Umreće dakle ispunivši svoj život samoćom, odricanjem i radom. Jer sva ljudska nastojanja uče jedno te isto, da je smisao ljudskog djela na zemlji zakon, mjera, red i odricanje. A sve veliko i lijepo što je stvoreno, stvoreno je u krvi ili znoju. I u šutnji. Ko je to rekao? Da li je to negde pročitao ili je možda nekad sam napisao? Tek u ovom času tamo se misao učini, ako ne utešnom, a ono bar tačnom. Mislio je kako bi sad lepo bilo imati kraj sebe nekog od onih plemenitih i mudrih ljudi koja je upoznao u životu, Alaupovića ili gospara Iva Vojnovića. U celom svom životu upoznao je takvih mudrih ljudi svega dvojicu ili trojicu. Ostali su bili takvi kakvi većinom ljudi jesu, ograničeni i sebični. bez smisla za lepo, bez razumevanja za druge, bez znanja. Ljudi vođeni instinktom i častoljubljem, ka ljubavi i hrani, ka časti i prolaznoj slavi. I kad god su ušli u njegov život, ostavljali su za sobom nered, kao vojske kad posjednu grad. Gledao je sebe očima drugih i pravio je bilans svog života onako kako ga oni, drugi, ne zna ni vide. Za njim su ostala njegova sabrana dela u kojima je ležala njegova biografija, njegov jezik, izmešani sa istorijom njegovog naroda. To im je garantovalo ono što ljudi zovu besmrtnošću. Među njegovim hartijama još se nalazilo nekoliko knjiga, brižljivo odabranih i složenih u fascikle, pesme, dnevnici, beleške. Iz svih je tih rukopisa izbacio sve što bi ga moglo kompromitovati u očima potomstva. Svaki lični trag, svaku privatnu činjenicu, kako bi ostao u očima potomstva što više apstrakcija, što više pisac, a što manje čovek od krvi i mesa. Bilo je u tom njegovom gestu nečeg gorkog i pravičnog. On jeste proživao ceo svoj vek u svetu fikcije, u svetu platonskih ideala. A svaki izlet u život bio mu je samo muka i nevolja, nesnalaženje i dosada. Svaka ga je životna odluka, ona izvan sveta čistih ideja, izvan tišine i samoće, samo ranjavala. Svaki mu je potez bio promašaj. Svaki susret s ljudima poraz. Svaki uspeh nova nevolja, kao što je izbacio iz njih i tuđa imena, svu tu efemernost koja može samo da okalja njegovo ime. Jer dokazivati da je budala budala, to je kompromitantno. A onda ga odjednom kao udar struje prože misao koja mu prodre do srca. Da nije vratio svoje dugove. Ne duhovne, nego zemaljske. Što se duhovnih dugova tiče, njih nikada nijedan čovek nije vratio nikome. Bogu, majci, jeziku, otačbini. Ne, nije mislio na te dugove, njih će odneti sa sobom na onaj svet. Iako onaj svet postoji, ako ima nekog razloga da postoji, onda je to upravo zato da čovek vrati svoje dugove onima kojima je dužan. Mislio je prosto na one dugove koji se mogu odužiti novcem, makar simbolično kao pozdrav, kao rukovanje. Sada kad više nema čekanja, kada je došao čas za svođenje računa sa svetom. A svoju skromnu stipendiju, 200 kruna koju mu šalje Hrvatsko društvo Napredak i koja mu pristiže svakog meseca sasvim uredno, što je pravo čudo u ovim nemirnim vremenima i to treba makar šta o tome mislili ljudi priznati institucijama. Treba da rasporedi pametno, da rasporedi mudro, da svima dostigne i da nikome ne zafali. Gledao je kako pupe kapi u boci pričvršćeno iza njegove glave i brojao je kap po kap kao da se broje brojanica ili zlatnici. Ivanu Matkovšeku, vahtmajsteru, što mi je otvorio oči za pejzaže, kao što vojnik uči sa karte da čita izgled predela. 2 krune. Ajkuni Hreljić, koja me prva povela za ruku preko mosta. 2 krune. Ani Matkovšek, koja me naučila govoru cvijeće i bilja. 2 krune. Draginji Trifković, učiteljici, koja me naučila prvim slovima. 2 krune. Idrizu Azizoviću Arapu što me je naučio slušati ljudski glas koji može biti instrument, 2 krune. Ljubomiru Popoviću, koji me je naučio dobroti, jer nije dovoljno biti samo dobar u duši, dobrota se uči kao azbuka, 2 krune. Milanu Gavriloviću, koji me naučio drugarstvu, jer i drugarstvo se uči kao strani jezik, 2 krune. Ratku Bogdanoviću, koji me je naučio da drugarstvo nije dovoljno, jer i drugarstvo može biti sebičnost. 2 krune. Jovanu Vasiću, učitelju, koji me ohrabrio kad mi je hrabrost zatrebala da krenem putem književnosti. 2 krune. Tugomiru Alaupoviću, što je bdio nad mojom dušom i mojim tijelom, kao nad svojim rođenim. 2 krune. Miju Poljaku, profesoru, koji mi je omogućio da čitam na njemačkom, što mi je cijeloga života bilo od najveće koristi i duhovnom razonodom. 2 krune. Dimitriju Mitrinoviću, koji mi je otkrio da izvan ovih nesrećnih kasaba postoje i drugi, bolji, srećniji svijetovi. 2 krune. Vladimiru Gaćinoviću, koji mi je otkrio onaj dio svijeta i duše koji naliči tamnoj strani mjeseca. 2 krune. Bogdanu Žerajiću, koji me je zatrovao sumnjom u valjanost riječi. Od tada ih gledam s nepovjerenjem i vežem ih sve jednu po jednu kao zlatnike. 2 krune. Faniki i Evgeniji Gojmerac, koje su me zatrovale muzikom i ljubavlju. A muzika i ljubav, to su kao 2 sestre bliznakinje koje se drže za ruku. Jedna svira Chopinovu polonezu, a druga svojim pjesmama, svojim pismima, raspaljuje u meni sveti plamen ljubavi. Jer na početku bješe ljubav. 4 krune. Kap iz boce beše se otkinula, a na njenom mestu počela je da pupi druga. No neka, misli je on. Inače je ovdje reč o 2 osobama. Dakle, po jedno zrno zbrojanice za svaku. Po jedno sećanje za svaku. Milanu Rešetaru, Jozefu Jirečaku, Wilhelmu Jeruzalemu, Oskaru Evaldu, Jozefu Klemu, mojim profesorima, koji me naučiše da je znanje sve, a da neznanje rađa fanatizam i duševni mrak. 10 kruna. Doktoru Oskaru Aleksanderu, laringologu iz Ilice, koji mi je operisao grlo pošto mi je prije toga objasnio smisao zahvata i što me nije liječio kao ovcu, nego kao ljudsko čeljade. 2 krune. Konobaru iz Zelenog salona u Krakovu, što mi je služio herbati, onako kako ja volim i kako mi je trebalo zbog zdravlja, a da je to činio sa osmijehom i rado. 2 krune. Heleni Iržikovski, koja me je naučila da dešifrujem božanske hieroglife muzičkih nota, kako ne bih stajao pred tom lirskom gotikom kao ajva. 2 krune. Janu Locu na Pomucenu, što mi je otkrio da na velikom stablu jezika svaka ptica pjeva na svoj način, kao u prirodi, i da su naše preferencije za neki od jezika isto toliko individualne, proizvoljne i tajanstvene kao i izboru ljubavi. 2 krune. Marijanu Zdjehovskom, što mi je otkrio duboko korenje tog slovenskog jezičkog stabla, odakle će se razgranati jezici Puškina, slovackog, Murna i ovaj moj, bosneški. 2 krune. Maji Nižetić i Jerku Čuliću, koji su me zadužili darovima, riječju i dobrotom za vrijeme mog tamnovanja. 4 krune. Nesrećnom Vladimiru Čerini, koji mi je dao 1000 dinara kad mi je to bilo najpotrebnije. Dao ih, tako rekuć, anonimno, da onaj koji ih prima u nevolji ne osjeća taj dar kao milostinju i kao poniženje. 2 krune. Nepoznatom stražaru u Marburškoj tamnici, koji mi je doturio parče hartije i malecnu olovku u času kada je za mene pisati značilo preživjeti. 2 krune. Splitskom sucu Jerku Moskovitu, što mi je na suđenju pomogao da se oslobodim i time pokazao u kolikoj mjeri lični stav i građanska hrabrost u teškim vremenima mogu da izmijene sudbinu pojedinca, sudbinu koju kukavice smatraju neminovnom i proglašavaju je fatumom i istorijskom nužnošću. 2 krune. Župniku fra Alojziju Perčinliću, koji mi je otkrio strogi, sirotinski i radom ispunjeni život Franjevaca, da ne postah pjesnik, postao bih svećenik. 2 krune. Stipici Lukiću, Franjevačkom novisu, koji mi je donosio u zenički zatvor hljeb, vjeru i nadu. 2 krune. Časnim sestrama Hermini i Eparhiji, koje su mi pokazale svojim primjerom kako se tijelo može počiniti stvarima duhovnim, što sam u okviru svojih skromnih moći pokušao primijeniti za života i na sebe. 4 krune. Gospođi Zdenki Marković. Gosparu Konte Ivi Vojinoviću, mom dobrotvoru i meceni koji je vidio u meni ono što sam se i sam nadao da imam. Dar, to od Boga dato dobro i prokletstvo. Dvije krune. Gospodinu Dinku Lukšiću iz Sutivana, što mi je svojim gostoprimstvom učinio dane ljepšim, a zdravlje boljim, te završih svoju knjigu pjesama. Dvije krune. Mladom isljedniku Bečli, koji mi je prilikom hapšenja u Splitu dozvolio da pošaljem po moje stvari što su mi ostale u pansionu, donio mi je Kjerkegora i Lili i ta će knjiga izvršiti na moj duh uticaj od presudne važnosti. Dvije krune. Stražaru koji je dozvolio da tu knjigu izvučem iz zatvorskog magazina gdje su nam čuvali oduzete stvari. Dvije krune. Jaromiru Studničkom, sarajevskom knjižaru i knjigoljubcu koji mi je otkrio vasijonsku svjetlost knjige. Dvije krune. Gospa Vidunđerović, koja je znala da kazuje priče iz turskih zemana, onako kako su nekada pjevali guslari, mnogo, lijepo i pouzdano. Dvije krune. Luju Bakotiću, što mi je omogućio da u Rimu ne straćim svoje vrijeme na kancelarijske poslove, da mi dužnost ne pada teško, no da mogu učiti, gledati i pisati. Dvije krune. Na kraju, na pravom kraju, sve je ipak dobro i sve se svršava harmonično. Vladislavu Budisavljeviću, što mi je svojim razumijevanjem omogućio da se bavim pisanjem i izučavanjem istorije. Te su dvije stvari u mojem dijelu izmiješane i izukrštane, te se ne zna gdje jedno počinje, a gdje se drugo svršava. Dvije krune. Gospođi Veri Stojić, što se brinulo o mojim rukopisima i mojoj korespondenciji s ljubavlju i poštovanjem. Mitka Dušamiću, koji je otkriće mojih izvora protumačio kao erudiciju, a ne kao stvaralačku nemoć, jednu krunu. Onom profesoru što mi je za rođendan poklonio svoju knjigu aforizama, jednu krunu. Mada bi mogao i on meni dati što sam je pročitao. Što veli narod, čist račun, duga ljubav. Bolničarki Olgi, što me pazi i što mi stavlja u vazu sveže cvijeće svakog jutra, a prevrće me na postelji lake ruke i brižno. Brojao je tako u sebi, u tišini sobe, osvetljene veštačkim suncem koje je davalo sobi neki večernji sjaj. Misao mu išla prvo hronološki, a zatim je počela sa nekim rastućim bolovima. Nije ga bolelo ništa posebno, bolelo ga je sve. Boleo ga je život, da se ta hronologija brka, da se događa i premeću, da vreme gubi svoju usmerenost. Duh mu je počeo ponovo da se gubi. Samo bi se s vremena na vreme pojavljivala jasna ljudska misao, kao sunce koje se čas pomaja, čas skriva iza oblaka. Pokušavao je tom svojom brojanicom od insulinskih kapi, tom brojanicom sličnom bisernim zrncima, da sračuna sve te silne novce što ih je nabrojao, da sabere sve svoje dugove. Počinjao je i odustajao, zatim opet počinjao da broji s nekim nejasnim strahom, sa strahom sličnim drhtaju, da ta njegova sirotinska stipendija 200 kruna neće mu doteći, da će nekoga morati da sada izostavi, da će neko morati da ostane dužan. A koga izbaciti sa tog spiska, kad je taj spisak samo deo njegovih dugova? Pokušaj onda da smanjite iznos, da ga prerasporedi. I onako to nije u pitanju novčani iznos u prvom redu, nego samo znak pažnje, posljedica želje da se nikom ne ostane dužan na ovom svetu. Bar onoliko koliko se čovjek odužiti može bližnjima, poveriocima, dobrotvorima i nametljivcima podjednako. Bolničarka je sedela u susednoj prostoriji i preko otvorenih vrata bacila pogled na monitor na kojem se, kao uzburkani no jednolični talasi, prenosio rad bolesnikovog srca. U beloj uštirkanoj kecelji i sa belom trakom u kosi Sedela je za stolom po stranci i čitala ljubavni roman u bazaru. Vozila se širokim asfaltnim putem. Kraj nje je sedeo Nick Chester, raskopčane košulje koja je otkrivala njegove snažne maljave grudi. Nick je držao desnu ruku na njenom tvrdom bedru, koja su klizila bešumno širokim asfaltnim putem prema Koloradu. U jednom času kad je okrenuo glavu prema njoj da bi joj rekao to što je čekala već davno da je kaže, bolničarka pritisnu svoje ortopedske sandale svom snagom o zid kako bi sprečila katastrofu koja se pomolila iza sljedećeg reda u vidu ogromnog teretnjaka koji se pojavi iza okuka i zablesnu svojim farovima Nicka Chestera koji nije stigao da kaže reči koju mu je diktiralo njegovo mlado srce. Podigavši pogled sa stranica bazara, gde se ugasila jedna ljubav na njene oči, bolničarka uputi svoj sanjiv i tužan pogled ka monitoru. Talasi su postajali sve uzburkaniji. Preko bele horizontalne linije poskakivala je ustanak pisak, svetlića tačka, kao na monitoru za igru tenisa, kako je videla u hotelu pre 2 godine u Budvi. Onda je pogled pade na bolesnika i učinio se da pokreće usne. Znajući da je u pitanju neki važan bolesnik, ona na trenutak napusti svoje mesto u sedištu Cadillaca, desno od Nicka Chestera, i dođe do kreveta. Bolesnik ju je gledao pravo u oči. Treba li vam nešto? Pozajmite mi 2 krune. Govorio je tiho s mukom, ali sasvim razgovetno. Oprostite, kaže bolničarka naginjući mu se bliže. Nisam vas najbolje razumela. Fali mi 2 krune da podmirim svoje dugove. Neću ni vama ostati dužan, sestro. Ne želim da ostanem nikom dužan. Vratit ću i vama sve do posljednje krajcare. Naravno da ćete vratiti. Odmah ću vam doneti. Prelazi u drugu sobu. Doktore, bolesnik iz broja 5 traži da mu pozajmim 2 krune. Pa dajte mu ih, sestro. 2 krune, doktore. Njegov duh luta, sestro. Dajte mu 2 dinara. Ako se stanje pogorša, zovite me. Ne želim da sad ulazim dok je miran. To bi moglo da ga uznemiri. Idite. Imate li 2 dinara? Imam, kaže bolničarka. I izvadi iz džepa na kecelji svoj novčanik. Evo 2, kaže sestra i spusti novac na noćni orman kraj bolesnikove postelje. Novac zatreperi na mermernoj ploči, zatim se zvuk naglo ugasi. Doktore, vihnu bolničarka. On je prestao da diše. Pogledajte monitor, srce moje stalo. Vi ste mu, sestro, platili putarinu u Zaharonovu baru.